بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ديتا ويليكي سورة سب دا سورة توابن نرسة ومخر سورة جمعين نازل شيء يوصل نهم آيات سورة عصا مرتبه لكي يو سورة الحوارين او سورة الشبان مرتبه لكي مخصر رب الدو مخي زجر وفا اقال غير مناسبه وزجر وفا اقال غير مناسبه دارنگی مخي قانون ذكر كورا فارا دخول دي خلقو اسلام تا وستر قرد دخول ذكر كي وشان دعائي ذكر كي دي اسلام داور سورة چرا زجر دے پا قول بلا عمل دوی مودرین کی ذکر کی او ترغیب دے جہاد او ذکر داور توحید دابکی عبدی کی پاول کی اسماء د اللہ روزہ دی صورت کی دری صفات بکی پیلیا یولس خلاصر صورت داور توحید داول کی او خطاب دری خطابات دی مومنان اول خطاب جاهدو یولسم کی وای او دارنگی ولا تقول مثل اليهود پینزم کی وای دویم خطاب چې جاهدو جهادو کی او استاد پارا بوشتادا بن نبی شپگم آیت او نعمتون دا آخرت ذکر کی دولسم او دریم خطاب دے دریم چې داس جهادو کی لکه حوارین سرلسم کی وای او پمینس کی زواجر او دارنگی تخویپونا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زره دې صورت سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی ول الله را سپاس باندې کی دا چې زمونږ کې دا توحید او هو العزیز الحکیم او د الله غالب او حکمت والا دې يا ايها الذين امنوا يا ايمان ولو لما تقولون ما لا تفعلون ولو تاسعين تاسن كويم يا روایت کہ راضي عبد الله بن سلام وي ناس منغز نبي رسول الله سملګریو مذاکرام کولا ولمن ګل شکم یو ک عمل من تمالم شنه من باغبان عمل کو فعملو کم یو عملي نایا د جهان نازش نو پکری هو هغه وي بدمګن د الله رب عزت وي دا آیات راولی و چې جهاد تاسو بد گنی او تاسو یو چې بس څه کاری او عملی منگ بیا کو وی دا آیات نازل شو یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لما تقولون ما لا تفعلون ولی تاسو یو چې تاسو نه کویم کبر مقتا عند الله ډیر لویه د غصې خبره ده په نزد الله تعالی باندې په پینځو طریقو سره د آیات کې زجر لیا غصره ان تقولوا ان الله ما لا تفعلون دا چې تاسو هغه نه کوئ اسې خپلې باندې ویو دارنګي کینه او دې کې به تفسیرین او دا علما او غیر د وعظ کې په هغه په خپل عمل نه کې داغي حال ذکر کړي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص په دې کې اشاره دیتا آیات کې ترغیب دی جهاد چې یقینا الله رب عزت د خلکو سره محبت کوي چې څوک مجاهدین دي يحب الذين يقاتلون في سبيله یقینا الله محبت کرا کسان سره یو قاتلون چې جنگی په سبیل پلا دا کې سپن سپن سپن هغه دور کې به دشمن په مقابل کې سب تړو اوس په سپن نه اوس خو چې ترګټ یو خپل ځان پټه او ورته ناشې یا بل ځای کان نو دنیا نو مرصود ګره کې دا باندې را جوخته کړې شوې یا بلکې نو تی را ګټې مټ بولا کنا بنیان مرسوس وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ دیکھ دلیل نقلی ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام نا چی موسیٰ علیہ السلام دعوت دوحید و جہاد تا ورکلیو او تسلیم دا نبی علیہ السلام تا پا په دې طریقه چې دا منافقین مخالفت کوي دا امر د قتال نه صبر کا کدا سی يهوديان موسی عليه السلام ته دا غد امر نه خلاف کړ او هغه صبر کړ او کله چې ویل موسی عليه السلام خپل قوم ته یا قوم یا زما قوم لم تؤذونني ولا تستكبر كويماتان دې کې مفسرین ډیر سلی کلی دي او سیدارا سوره مائده کې چې کوم دي البته ورته ویلي سبان ته ربک زویل ته رب دې لاړ شه جنگ وکي دا ولیا ایزا وقت وقد تعلمون يقينا تاسوي اني رسول الله اليكم چې زه رسول دې الله تاسو ته زلنا علی ګره پلم ازو پسر کلا چې دې کا غشنو ازاغ الله قلوبهم نو کاغکل لازم نه دی ته جزا من جنس العمل کاغشن الله کاغل والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايت نه کوي قوم فاسقان او تان ويسقال عيسى ابن مريم او كلا چې عيسى د مريم عليه السلام يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اني رسول الله يقين انظر استاذ الله اليكم تاسدا دام دلیل ده نقلی ده عيسى عليه السلام چاغه تصدیق تورات کړو لیکن بن اسرائیل او داغنا زیغه دا داغنا یې انکار وکړ داغنا زیغه کړل او دارنګ ايش بشارت ورکړو په اخرنی پیغمبر باندې خدای بن اسرائیل داغنا انکار کړو او کله چې ویلې ساجد مریم علیه السلام یا بن اسرائیل اے بن اسرائیل اني رسول الله اليكم يقين زاستاد الله يمتاز مصدق لما بين يدي تصديقون كذا كتاب چې مخکې زمانه دی من التورات الى التورات او بشرا نذير اور كون کې به رسول پداس رسول باندې ياتي چې راځي به من بعد اسمه احمد رسول زمانه چې نوم دا به احمد وي اني رسول راځي دا نو محمد دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونه ډیرو نبی علیہ السلام یا محمد وانا احمد وانا الماهی اما خیال شو چې نبی علیہ السلام تقریبا د شپیتو پورې صفات فلما جاءهم بالبينات بصر کلا چراته او کله تا په واځه د لایلو قالوا ذا سیر مبین دی ول دا جادو کار دی نبی علیہ السلام رالې به ول دا جادو دی ومن ظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام دا زجر دي او څوک دی زالم دا شانا چې تلی په الله باندې دروغ وهو يدعى الى الاسلام دا ربل کې اسلام ته والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نه کوي قوم ظالمانه ته باندې انکار د حق نه کوي په دې قرض ده د عینات دا ظالم دي الله ته هدايت نه کوي یریدون لیتیو نور الله اراده لري د چمړه کې رڼا د الله تعالی بیا فای په خلو خلو باندې والله متم نوری الله پر کون کې درنا خپل دی ولو کری الکافرون اگر چې بده غنی کافران مان دې دې پیغمبر د وجل اراده کړی و لیکن وسنه دې بشه هو الذي ارسل رسوله بالهدى خاص الله زاده چراوی لګو خپل پیغمبر په هدایت دین لقه په دین یقصرا د سر لپاره نیو سرو دیره لپاره چې غریب کړي لران دین کلی په دین نو ټول باندې ولو کړي المشركون اگر چې بری غړي مشرکان یا ایها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم مقصر مناسبت دا او جهاد وکي چې تجارت تاسو ته حاصل شي د کدا خو تخپل ځان په الله خرڅې جنت ته ملاوي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو هل دلکم آیا نه کیم تاسو علی تجارت په داس تجارت باندې ته جه کوم چې بچی تاسو را من عذاب الیم د عذاب درناک نام و پسرین لیکلی چې دار عثمان بن مزعون په باره کې نازل شو. نبی علیہ السلام ته ویلو کې اجازه راکې زه خپل کزه طلاق او دارنګ زبا عبادت شروع ځان به خسی کم واخه به نخرم او د کېګم من طول عمر روزه ونیسم. نبی علیہ السلام ته ویل نه دان کی زما سنت کې نکاح دا او دارنګ رهبانيت په اسلام کې نه کو رهبانيت کې نه زما د امت رهبانيت jihad د الله په لار کې نه او کو ځان خسی کول غوړین روزه نیس او دین علاوه نور سره پردا جای نری چې الله حرام حلال سيزو نه ځان حرامه او به وګت حدیث تو منون بالله ایمان براوړي په الله او رسول او پر رسول دا باندې دا jihad چې کوم د دې لپاره کې چې ایمان راوړي په الله او پر رسول وتجاهدون في سبيل الله جهاد بکوی پلا د الله تعالی کی بیا مالکم په مال مستاسر وان پوس کوم په نفسون استازیم ذالکم خیر لکم دا کار غره استاز پاره ان کنتم تعلمون کو چیر تاسو کو یګی یغفر لکم ذنوبکم بخشش به کی تاسو سر ګناون استاز یو خلکم او دنه به کی تاسو سره جنات جنتون تا تجری چی بهګی می تاسو لنا لاندې راغین نه هرو نام مساکین طیبان او کورو نمزیدار فی جنات عدن فجنتون دا همیشوالی که ذالک الفوز العظیم دار کامیابی لیام و اخرات حبونا او در بکی بل نعمت چه تاس محبت سرکویم بل چاگت شی نصر من الله و فتح قریب چاگیم دادن اللہ طرف و غلب رنیز دیم نور سیدون والله در کی بل تجارت چاسر غنیمتونه دیا نزدې او پته مکره او پته را پار سودرو صحابه کرام د پته سره ډیره مینوا د نصر د الله س وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنان ته یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله اے مؤمنانو شیطان سو امدادیان د دین د الله تعالی کما قال عیسی ابن مریم لکه چویل وساد د مریم علی السلام للحواریین خاص ملګرو تمن انصاری ال الله سو د امدادی زما طرف د الله تعالی قال الحواریون ویل حواریون نحن انصار الله چې منګ امدادیان د دین د الله تعالی فامنت طائفه من بنی اسرائیل نو پس ایمان اور یو ډېر بنی اسرائیل نو من بنی اسرائیل ایمان راو لیکن بیا کافر او دلاس نه تکلیفونه او تور سیدل تر دې پورې چې اخره نه پیغمبر راځي من بنی اسرائیل وکفرت وای په او دارنګي کو پرو کو بل ډلې هغه ویل ابن الله داعش د الله زوی دی پاین الذین امنو نو پس مضبوط کومنګا کسان چې ایمان راوړې په جهاد او پوجت او برهان سره علا دویم په دشمنانو خپل باندې په علا دویم په دشمنانو دی باندې پاس بهو ظاهرین نشیده غلبه کوونکی او دا شو غالبا امتیازات دی سورج زجر په قول بلا عمل او بشارت د ایسر سلام په نبی علیہ السلام او ترغیبات جهاد ته سبحان الله الحمد لله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على اخر خلقه محمد وعلی وصحبه اجمعین يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين يا رحمن ورحيم كريم ذات يا الله رب العزت استا دربار تملا سنو وچت کلی الله استا بندگانی والله کمزوری انسانانی الله تعالی تو قرآن کی ضعیفان ویلی يا الله رب العزت گناهګاری الله خپل گناهونه معافی دې نغړ الله د خپل گناهونه معافی دې نغړ الله قرآن کریم کتاب ویلی و هم سائل فلا تنهر سائل مرته الله رب عزت مستار در سائلین ستانه سوال کو الله زمون گناهونه معاف الله زمان گناه نماغ یا الله چاچ دی درس اغوی فی ارزی که ناری نی زنانی یا الله رب عزت اولی واری یا الله رب عزت داغی کم زوریاتی تیول سرگ الله گناه نماغ الله بیماریان ختم ک الله خرجون ختم ک الله کم مشکلاتی ول ختم ک یا الله رب عزت د مجاهدین مدد وک یا الله نصرت وک یا الله مدد وک یا الله نصرت وک یا الله خصوصا غزه کې کوم ظلمونه د یهودو شروع کړي الله ته لاسونه ونیس یا الله رب عزت ته تباه او برباد یا الله ډیر صبر دی ورته وکړو یا الله رب عزت ډیر صبر دی ورته وکړو یا الله دغه پیغمبرانو دشمنانو د قران کریم کې ټول دغه بنی اسرائیل واقعیت زمونږ د پیغمبر سره دشمنی کړي الله یا الله دغه د امتیانو سره دشمنی روانه کړي د الله شپې په بمبارونه کوي یا الله زنانه هغه شهیدان کوي ماشومان شهیدان کوي الله بوډاګان شهیدان کوي الله قرآنونه هلته یې شهیدان کوي یا الله ستا کورونه شهیدان کړل یا الله رب العزت ته داسې نیس نابود کا داسې ختم کړه لکه څنګه چې پیراون ختم کړی په سیند وړل یا الله دغه په سیند باندې وړک یا الله دغه په سیند باندې وړک یا الله ستا خو عذابونه اوسم شته الله ته پیراولې الله پیراویلېږ یا الله دغه مسلمانان نور د امتحان نه الله وسات یا الله نور ته محفوظ یا الله دې شپو کې الله بهترینه میاشت په دې کې په هغې باندې ظلمونه روان دي یا الله ستا خو رحم ډېر زیات دی الله یا الله خو دغه ته الله غضب وکړي وه الله غضب ورته وکړي خپل غضب ورته وکړي وه یا الله خپل غضب ورته وکړي وه یا الله ځان بدمعشان جوړ کړي الله رب العزته یا الله ځان بدمعشان جوړ کړي د بدمعشي ولا ختم کړي الله ولا ختم کړي الله ولا ختم کړي یا الله په پاکستان کې صحیح نظام راوله شرعي نظام راوله یا الله پاکستان ایسای تباک یا الله نسابودیک یا الله ډیر ظلمونه وکړل دیون یا الله رب عزت دیم کورونه بمبار کړي یا الله دیو ماشومان شهیدان کړي زنانه شهیدان کړي الله علما او نسترګي په جندین استلی او راخلي دی الله ډیر ظلمونه دیو کړي الله دامونس یا الله ونس یا الله نورې ونس یا الله رب عزت روح پیراواله یا الله روح پیراواله یا الله دا سرو پیراواله چې په سمندر کې د روح د وجنه ورننه وځي په تیښته کې الله رب عزت ورننه وځي یا الله رب عزت ته تباک یا الله ذلیل یک یا الله رسول شرمنده یک الله زمونږ مدد وک الله زمونږ د تشکیل د ملګرو مدد وک الله نصرت وک الله حفاظت وک الله زمونږ ناراضی شه یا الله ستاسو دربار ته لاسونه اوچت کړي بهترینه میاشت الله د رحمتونو میاشت د مغفرت میاشت الله د ایتاق من النار میاشت الله رب عزت بس مونږ نور ازاد کړه جهنم الله اوس نه فیصله وکړه زمونږ په باره کې الله کو زمونږ نه ګناهونه کیږي الله مونږ کمزوري الله معاف کوه الله زمونږ په باره کې اوس فیصله وکړه مونږ معاف کړل معاف وکړه زما ستاسو یو نه کوه الله معاف کړه الله معاف کړل میاشت الله معاف وکړه ما پم کله الله ستانه متونه په موږ نکمې کله د جنت نعمتونه راتله کله الله ډیر ګناګار دی ما خپل مونږه معاف کله ما پم نو نه ما الله ټول عمر د پاره ما الله هدایت تم راکړه الله خدا خواهشات سره وانی کتم هدایت تر تراتی اللہ هدایت تر تراتی اللہ دا سران نازی شلیان ناراض مشیران مو خستان ناراض گوی کارو نکو اللہ خود تران من آراض رحم ربانی وکر اللہ ستا خود دیر رحم دیر اللہ رحم ربانی وکر اللہ زمان نراض سبحان ربی کربی لزتن مجید